Symulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT ponownie przesłucha byłego dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Tomasza Tratkiewicza. O 13:00 oświatowe związki zawodowe i przedstawiciele rządu usiądą do rozmów na temat podwyżek dla nauczycieli. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze mieszkania w kamienicy na wrocławskim osiedlu Sępolno. Były dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Tomasz Tratkiewicz złoży zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. A zgodnie z harmonogramem posiedzenie tego gremium z udziałem byłego urzędnika rozpocznie się o 10:00. O szczegółach w relacji Dawida Grygorcewicza. Tomasz Tratkiewicz pracował w Ministerstwie Finansów przez ponad 7 lat. Jego ostatnie przesłuchanie, które odbyło się na początku tego roku, trwało 10 godzin. Przewodniczący komisji z ramienia PiS, Marcin Horała, wyjaśnił, że komisja, ze względu na ilość poruszanych wątków i wiedzę świadka, musiała je podzielić na dwie części. Po prostu musimy dokończyć to, co zaczęliśmy na poprzednim posiedzeniu. Właściwie pana dyrektora można pytać o każdą z nowelizacji, o każde z rozwiązań, jakie w ustawie o VAT-ie było wprowadzone przez te 8 lat. Na poprzednim przesłuchaniu Tomasz Tratkiewicz opisywał m.in. jak wyglądały posiedzenia Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo, która miała zajmować się uproszczeniem przepisów dla przedsiębiorców, w tym prawa podatkowego. Często te dyskusje były chyba dosyć burzliwe, to znaczy resort finansów miał określone zdanie, strona reprezentująca Przyjazne Państwo całkiem przeciwne. Jak dodał były dyrektor, aby uspokoić atmosferę, część debaty postanowiono wówczas przenieść do kancelarii premiera. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. O 13:00 w Centrum Dialog kolejny raz do stołu usiądą oświatowe związki i przedstawiciele rządu. Od rezultatów spotkania zależeć będzie, czy w poniedziałek nauczyciele zastrajkują. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk wierzy w kompromis. Najważniejszą kwestią jest teraz niezakłócone przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych. Tak mówił w Jedynce. Żeby zaoszczędzić dzieciom i rodzicom stresu. Sam egzamin jest dużym stresem, w związku z tym jeszcze dodawanie tej niepewności związanej, czy egzamin się odbędzie, czy w tym czasie będzie strajk, to jest zdecydowanie sytuacja, której trzeba uniknąć. Przekonujemy do tego związkowców i wczoraj zakończyły się nasze rozmowy, bo wczoraj rząd położył jakby nowy pakiet propozycji. To są propozycje związane z pewnymi dodatkami, takim jak dodatek dla wychowawców. Wczoraj wicepremier Beata Szydło poprosiła związkowców o zawieszenie protestu na czas planowanych w szkołach egzaminów. Szef ZNP Sławomir Broniarz apel odrzucił. Związkowcy mówili, że kluczowe będą dla nich szczegóły propozycji prezydenta. Chodzi o wyższe koszty uzyskania przychodu przez nauczycieli, które dałyby im dodatkowe pieniądze, mówił Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Doceniamy ofertę rządową. To, żeby było jasne z naszej strony, oprócz jednego punktu, tego, który jest kluczowy. To, co jest na stole, jeżeli chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, a to jest kluczowy punkt, jest kwestią, która nie rozwiązuje żadnego z naszych problemów. I to jest istota. Nie będziemy prowadzili dyskusji w sytuacji, kiedy na stole leży dodatkowe 130 zł. Najbliżej podpisania porozumienia z rządem jest Oświatowa Solidarność. Jej przewodniczący Ryszard Proksa zaznaczył, że minimum negocjacyjne zostało zrealizowane. Po zawieszeniu rozmów powiedział, że Solidarność akceptuje ustalenia dotyczące zmian systemowych oraz w tym momencie nie widzi problemów. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Dębowskiego na wrocławskim osiedlu Sępolno. Straż ewakuowała 10 osób. Nie są na razie znane przyczyny tego pożaru. A ponad 12 godzin walczyli z kolei śląscy strażacy z pożarem podkładów kolejowych przy ulicy Brzezińskiej w Bytomiu. Zajęło się impregnowane drewno ułożone w pryzmy. W najgroźniejszym momencie w akcji udział brało 15 zastępów straży pożarnej i 40 strażaków. Teren nie jest ogrodzony i leży z dala od zabudowy mieszkalnej. Przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Teraz sprawą zajmuje się policja. Dziesiątki strażaków gasiły minionej doby ponad 50 pożarów traw w województwie warmińsko-mazurskim. 8 hektarów łąki spaliło się w Działdowie. Ogień gasiło kilka zastępów straży. Z ogniem ratownicy walczyli także w Piórkowie w powiecie braniewskim. Tam spłonęło 1,5 hektara traw. Gaszono też 3 hektary trzcinowiska w Zielonym Gaju pod Giżyckiem. Niezmiennie i strażacy, i ekolodzy podkreślają, że wypalanie traw powoduje nieodwracalne straty w środowisku naturalnym. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie łąk, pastwisk czy nieużytków, mogą stracić część lub nawet całość unijnych dotacji. Natomiast policjanci ostrzegają, że za wypalanie traw grozi grzywna do 5 000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia czy spowodowania dużych strat materialnych nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. PGE Skrabełchatów zagra dzisiaj w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Rywal z najwyższej półki, Kucine Lubecivitanowa, a w składzie włoskiej drużyny takie tuzy siatkówki jak Sokołow, Stankowicz czy Rezende. Te nazwiska nie robią jednak wrażenia na aktualnym mistrzu świata Jakubie Kochanowskim. Niezależnie od tego, jaki to jest przeciwnik, to są wciąż tylko ludzie i musimy przygotować się w taki sposób, aby jak najlepiej przeciwko nim zagrać. Musimy przygotować się w taki sposób, aby po meczu móc się cieszyć, a nie smucić. I to, jeśli chodzi o przygotowanie do meczu, to nie ma wielkiego znaczenia, jakie nazwisko jest po drugiej stronie. Początek meczu o 18:00. O tej samej porze rozpoczną się 2 kolejne mecze w 28. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań z trenerem Dariuszem Żurawem zagra z Pogonią Szczecin, a Piast Gliwice z Wisłą Płock. O 20:30 Zagłębie Sosnowiec podejmie Wisłę Kraków, a Legia Warszawa przy Łazienkowskiej Jagiellonii Białystok. Mistrz Polski z nowym trenerskim duetem Aleksandrem Wukowiczem i Markiem Saganowskim po porażce 0-4 z Wisłą w Krakowie. A Jaga walczy o czołową 8. Trener Ireneusz Mamrot spodziewa się ciężkiej przeprawy. Nie wiem, na co nowy trener się zdecyduje i na pewno troszkę to utrudnia zadanie, ale no my musimy patrzeć na siebie i zagrać dobre spotkanie. Legia będzie pałała chęcią rehabilitacji za ten mecz w Krakowie, więc myślę, że oni zaprezentują się lepiej, ale ja liczę też, że my zagramy lepsze spotkanie. Nie jesteśmy pewni gry w ósemce i musimy to mocno walczyć, ale mecz z Legią też wiemy, ile on znaczy w Białymstoku. My też chcemy zostawić serce na boisku i powalczyć o punkty. Za oceanem walczą o punkty Gemy i Sety nasi tenisiści. Niestety z turnieju w Charleston nasze reprezentantki w grze singlowej odpadły. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Poniedziałek z tymi zawodami rangi WTA Premier w pierwszej rundzie pożegnała się Magdalena Net. Przez eliminację udało się przebić Magdalenie Frank, ale niestety podzieliła ona los swojej koleżanki, choć walczyła bardzo dzielnie. Polka ostatecznie w 3 setach przegrała z rozstawioną z 12, Rumunką Michalą Buzarnescu w 3 setach 1-6, 6-4, 5-7. Bardzo szkoda porażki w decydującej trzeciej partii. Nasza zawodniczka prowadziła w niej 4-1, potem jednak do głosu doszła Rumunka, która wyrównała najpierw na 4-4, potem zadała decydujące ciosy. W zawodach w Charleston grze deblowej pozostała Alicja Rosolska, która w parze z Niemką Grunfeld awansowała do ćwierćfinału. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Pozostajemy za oceanem. Tam w koszykarskiej lidze NBA wielki wyczyn Russella Westbrooka. Został drugim w historii ligi zawodnikiem, który uzyskał triple-double, czyli złożone z co najmniej 20 punktów, 20 zbiórek i 20 asyst. Jego zespół Oklahoma City Thunder pokonał u siebie Los Angeles Lakers 119-103, a Westbrook na koncie zapisał 20 punktów, 21 asyst i 20 zbiórek. Publiczność zgotowała mu owację na stojąco. We wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej więcej chmur i coraz cieplej. W Katowicach i we Wrocławiu 19 stopni, w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie 18, w Gdańsku i w Warszawie 15, w Olsztynie i Białymstoku 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W tym tygodniu nadal będziemy świętować 57. urodziny Trójki. W piątek o 14:00 wystąpi Sophie Zelmani, od wielu lat muzyczna duma Skandynawii. W sobotę między 19 a 22:00 retransmisja wtorkowego koncertu Archive. Ich słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. A w niedzielę o 19:00 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Kubo! Nie wiem jak państwo, ale kiedy ja mówię o moich bohaterach muzycznych, to są takie chwile, kiedy głos mi się nieco łamie. A w sprawie problemów zdrowotnych Micka Jaggera, stacja CNN cytuje z kolei dziennik The Sun, który napisał, że wokalista musi przejść nieinwazyjną operację wymiany zastawki. Planuje się jego wypis ze szpitala w kilka dni po zabiegu. Do koncertowania zespół ma powrócić podobno latem. Dr Robert Bono, profesor kardiologii, poproszony o komentarz dla stacji CNN, uznał, że rokowanie dla pacjentów z koniecznością wymiany zastawki są obecnie wyższe niż kiedykolwiek. To dramatyczna przemiana w medycynie, mówi profesor Bono, która odbywa się nie tylko na granicy ostatnich lat, ale nawet w ciągu ostatnich tygodni. 31 marca Mick Jagger był widziany na plaży w Miami, gdzie bawił się ze swym 2-letnim synem, partnerką oraz córką Georgią May. Towarzyszył mu również kolega zespołu Ronnie Wood, jego żona i kilkuletnie córeczki. Choroba nie odebrała Mickowi ani jednej zmarszczki i nadal wygląda fantastycznie. Tak przynajmniej twierdzą fanki Micka Jaggera. Bye. album She's the Boss Micka Jaggera z 1985 roku, ale to nagranie jest nieco inne od tego, które znajduje się na płycie, dlatego że tamto zostało, jakby to powiedzieć, poprawione na zlecenie wytwórni CBS, natomiast oryginalny remiks wykonał Nile Rodgers i właśnie teraz Państwo tego remiksu posłuchali i w 2015 roku ujawniono ten stary, nowy remiks Nile'a Rodgersa. Keith Richards o przygotowaniu do trasy. Kiedy ruszasz w trasę, stajesz się maszyną. Rutyna dostosowana jest do występu. Od chwili, gdy się budzisz, szykujesz się do występu. Cały dzień o nim myślisz, nawet jeśli jesteś pewny, że wiesz, co się będzie działo. Później masz kilka wolnych godzin. Jeśli nie powali cię zmęczenie, możesz robić, co chcesz. Podejście Micka różni się od mojego. Mick ma więcej roboty pod względem fizycznym. Ale ja noszę na szyi 3-kilową gitarę. Inaczej koncentrujemy energię. Mick dużo trenuje. Mój jedyny trening, aby zachować formę i zmagazynować energię, to oddychanie. Tak naprawdę to popyt rozmuchiwał nasze koncerty do wielkich rozmiarów. Ludzie pytają, dlaczego ciągle to robicie? Ile kasy potrzebujecie? Cóż, wszyscy lubią zarabiać pieniądze, ale my po prostu chcieliśmy występować. Pracujemy w nieznanym medium. Lecieliśmy jak ćmy do światła, ponieważ mogliśmy to robić, a ludzie tego chcieli. Prosiliście? To dostaliście. Wolę teatry, ale gdzie wszyscy się pomieścimy? Nigdy nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali, na jaką rozwiniemy nasze trasy. Jakim cudem koncerty stały się tak gigantyczne, skoro nie robimy nic innego niż to, co w klubie Crowdaddy w 1963 roku. Ooh. The Rolling Stones, Some Girls Miss You. Przepiękna płyta z przepiękną układką, niezwykle efektowną, zrobioną przez Andy'ego Warhola. Zbliża się 9.30. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Holbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jak tam będzie? Wyszli czy nie wyszli? Wychodzą, proszę pana, czyli brexitują. Wychodzą, ale wyjść nie mogą lub też nie chcą tego do końca, nie wiem, obserwujemy to, ile jeszcze 10 dni mają, tak? Wydaje mi się, że mają całe życie, bo moim zdaniem nie wyjdą, po prostu nie wiedzą, jak to powiedzieć wyborcom, ale nie wyjdą, bo to się nikomu nie opłaca i to nie jest w niczyim interesie, żeby wyszli. Ja będę miał takie pytanie od słuchacza, które przyszło dzisiaj, mianowicie, ale to nie dzisiaj do rozwiązania oczywiście, bo panowie mają tutaj swój własny plan działania, mianowicie czy piłkarzom będzie się opłacało grać w lidze angielskiej, jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, czy też nie. Ale to odpowiedź nie dzisiaj. Dobrze, weźmiemy to sobie do serca. Bardzo dziękujemy. Natomiast zaczynamy od tego, że być może będą mieli państwo, tak, dobrze państwo słyszą, po 10 tysięcy złotych dodatkowych pieniędzy na osobę. Pisze o tym Super Express dzisiaj. Nieczęsto cytujemy Super Express, ale informacja interesująca. Otóż 100% środków z otwartych funduszy emerytalnych ma trafić na indywidualne konta emerytalne, informuje dzisiaj Super Express. No, dotarł do jakichś nieoficjalnych informacji, z których wynika właśnie, że jednak jest zmiana, bo pierwotnie była mowa o tym, że 75% zgromadzonych przez nas środków trafi na OFE, a 25% do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a my mamy w Polsce nie najlepsze doświadczenie z otwartymi funduszami emerytalnymi. Pamiętamy poprzedni rząd, który no właśnie, zlikwidował częściowo i tych pieniędzy państwo nie zobaczyli. Pamiętamy także Fundusz Rezerwy Demograficznej, na który odkładaliśmy te pieniądze, także zostały na bieżące wydatki wykorzystane. Teraz 100% środków z OFE ma trafić na indywidualne konta emerytalne, panie Sławomirze. Wierzy pan w te zapewnienia? Myślę, że to jest bardzo dobry ruch pod jakimkolwiek względem. No przede wszystkim oczywiście pod kątem naszych własnych, czyli nas wszystkich Polaków, nas wszystkich, jak tu jesteśmy, wszyscy państwo, którzy nas słuchają, potrzeb, oczekiwań, ambicji, ale przede wszystkim też jest to ważne dlatego, że to pokazuje jedną rzecz, mianowicie warto dotrzymywać pewnych ustaleń, które kiedyś tam się dawno temu podejmuje. Dawno temu jeszcze, no, pod koniec ubiegłego wieku. Jak 99 rok. Dokładnie, w 99 roku, czyli przypominasz, to jeszcze ubiegły wiek, była wprowadzona reforma emerytalna. Mówiono o pewnych założeniach tej reformy. Gdyby teraz chociaż mentalnie na chwilę do nich wrócić, ale również ekonomicznie, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy 10 tysięcy złotych średnio na osobę, to mamy 160 miliardów złotych. 160 miliardów złotych, które trafią do rąk, w cudzysłowie, nas wszystkich i w przyszłości w taki czy inny sposób będą wykorzystane, bo będąc na emeryturze będziemy te pieniądze wykorzystywali, one wrócą do gospodarki. Od wczoraj mówimy o raporcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wczoraj ten raport dotyczący zakazu handlu poznali ministrowie. No i dzisiaj mamy pierwsze przecieki z tego raportu. Jak czytam w Polskiej Agencji Prasowej, otóż podobno resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedzielę, czyli według rozumienia Ministerstwa Przedsiębiorczości ten zakaz ma postępować, tak by objąć wszystkie niedziele. Ale z drugiej strony w tym raporcie podobno napisano, że konieczne wydaje się dalsze dopracowanie regulacji w kierunku wzmocnienia małych sklepów. I przyznam szczerze, panie Sławomirze, szanowni państwo, że mam kłopot z tym raportem i z tymi doniesieniami. Na razie to są doniesienia Polskiej Agencji Prasowej. No bo z jednej strony ministerstwo mówi, że tak, trzeba dążyć dalej i postępować z zakazem handlu, a z drugiej strony mówi, że sklepy no, muszą się jeszcze bardziej wzmacniać, a wszystkie dane, które mamy do tej pory, mówią, że na zakazie handlu te małe sklepy tracą, wyraźnie tracą. Wszystko zależy od tego, które dane weźmiemy pod uwagę, dlatego że statystyka polega tylko i wyłącznie na odpowiednim doborze danych i odpowiedniej selekcji tych danych. Sklepy pomiędzy 40 a 100 metrów, czyli te sklepy, które mogą być rzeczywiście prowadzone przez dane osoby fizyczne jako przedsiębiorców, tudzież ich rodziny, czyli te, które nie podlegają tego typu ograniczeniom, wyraźnie zyskały na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę i one w dalszym ciągu konsekwentnie będą zyskiwały w tych rozmiarze. Oczywiście nie jest dobrą informacją to, że resort nawołuje do konsolidacji, bo wówczas oczywiście te sklepy będą się zmieniały, nie będą indywidualnie prowadzone. Po polsku łączenie sklepów, czyli zmniejszanie ich liczby, być może powstawanie większych placów. Tak, tak, co innego oczywiście konsolidacja w sensie grup zakupowych, czyli wymuszanie od dostawców niższych cen, bo się hurtowo kupuje. Czyli zrzeszanie się. Zwróćmy uwagę też, że Polska jest tym krajem w Europie, który dominuje, jeżeli chodzi o liczbę sklepów, na przykład na odpowiednią liczbę mieszkańców. My wyprzedzamy o kilka razy w tym zakresie tak zwaną starą Europę. Mamy na przykład jeden sklep na 400 mieszkańców, co jest bardzo dobrym osiągnięciem i dlatego powinniśmy to oczywiście szanować. Ale zwróćmy uwagę na inną rzecz, mianowicie tylko i wyłącznie konieczność drukowania paragonów fiskalnych dzisiaj przeszkadza w tym, żeby wprowadzić pełną automatyzację i otwierać sklepy bezobsługowe, które będą mogły być otwarte i w piątek, i w świątek. Nie tylko zerowy PIT dla młodych, ale również obniżka stawki dla wszystkich do 17% i podwojenie kosztów uzyskania przychodów. Te rozwiązania miałyby zacząć działać jeszcze jesienią 2019 roku. W tym roku, proszę Państwa, czyli za kilka miesięcy, informuje o tym Dziennik Gazeta Prawna, a wie to od premiera Mateusza Morawieckiego, który podobno przekonuje, że te rozwiązania w tym roku nie tylko mają być uchwalone, ale właśnie mają zacząć już pozytywnie działać jeszcze w 2019. Tak, dzisiaj informatyzacja, cyfryzacja wszystkiego wokół nas umożliwia wprowadzenie też jakichkolwiek rozwiązań, nawet z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Wszystko zależy od tego, czy potrafimy dobrze wytłumaczyć informatykom, jakiego rodzaju oprogramowanie mają przygotować. Bo informatycy, to jest do zrobienia, mówiąc krótko. To jest całkowicie do zrobienia. Informatycy są w stanie przygotować każde oprogramowanie. Co więcej, tego typu zmiany pobudziłyby jeszcze bardziej przedsiębiorczość, pobudziłyby tych z nas, którzy są bardzo energetyczni i chcą jak najwięcej zarabiać po to, żeby w dalszym ciągu zarabiać, czyli tak jakby ten efekt się będzie zwiększał, będzie efekt kuli śnieżnej. No, Rzeczpospolita przenosi dzisiaj naprawdę niepokojące informacje na pierwszej stronie. Rząd wyciąga rękę do operatorów aplikacji przewozowych, jak czytam, ale branża taksi jest oburzona i taksówkarze, proszę Państwa, podobno zamierzają protestować nie na kilka godzin tym razem. W poniedziałek taki protest ma się w Warszawie rozpocząć, ale uwaga, do skutku mają zamiar protestować. O co chodzi w tym projekcie ustawy? Ona ma wejść w życie od stycznia 2020 roku. Wprowadza definicję pośrednika w przewozach, to na przykład Uber czy na przykład Taxify, i wprowadza także obowiązek licencji na taką działalność. Pośrednicy mają zlecać usługi przewozu wyłącznie licencjonowanym kierowcom, co uderza w model biznesowy Ubera, jak czytam w Rzeczpospolitej. Co więcej, pośrednik musi posiadać wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS. Przewidziano możliwość stosowania aplikacji zamiast taksometru i kasy fiskalnej, a projekt zmniejsza opłaty za licencję oraz znosi, to ciekawe, obowiązkowe szkolenia i egzaminy z topografii miasta. To oczywiście dobrze, bo dzisiaj my nie musimy znać topografii miasta, bo umożliwiają nam to urządzenie elektroniczne, żeby dojechać wszędzie, zawsze, o każdej porze i właściwie z każdą osobą. Niemniej jednak to rejestrowanie jest istotne, abyśmy nie wsiadali do samochodu, co do którego nie mamy pewności, że jest bezpieczny. Punkt pierwszy i punkt drugi, bardzo moim zdaniem istotny. Dzisiaj nie jest istotne, jak my jedziemy i czym my jedziemy, tylko istotne jest to, żebyśmy gdzieś dotarli. W związku z tym to nie, i na to też zwracają uwagę autorzy tych informacji, to nie pośrednicy, tylko na przykład ekonomia dostępu jest prawdziwym zagrożeniem dla branży taksówkarskiej, czyli tak zwany car sharing, używając języka angielskiego. Wydaje mi się, że ten projekt jest dobry pod tym względem, spoglądając na to trochę żartobliwie, że każda ze stron jest niezadowolona. Każda strona jest niezadowolona, ale z drugiej strony rozszerzanie możliwości, które są na rynku, będzie postępowało. My z każdym dosłownie dniem mamy coraz więcej możliwości wyboru na rynku i każdy z nas chce dojechać w dany punkt w zależności od tego, jaką ma tak zwaną osobowość albo jaki ma charakter. Jeden dojedzie taksówką, drugi dojedzie jakimś pośrednikiem, a trzeci wynajmie sobie na 2 minuty samochód dostępny na każdym rogu ulicy. Albo hulajnogę. I na koniec zerkam do Pulsu Biznesu, a tam raport o tym, jakie zamówienia online, proszę Państwa, składamy, jeśli chodzi o jedzenie. Najchętniej robią to mieszkańcy Krakowa, Sopotu i Wrocławia. W Pulsie są takie informacje dotyczące kwot. Otóż liderem pod względem najwyższej średniej wartości zamówień to jest 49,26 zł. Średnie zamówienie, jeśli chodzi o dostawę jedzenia, zamówienie online, to, uwaga, liderem jest Piaseczno, które ponad 3 zł przeskoczyło Warszawę. 49,26 zł. Takie średnie zamówienie. To może świadczyć o fatalnej bazie stacjonarnych lokali gastronomicznych w Piasecznie. Z drugiej strony o zbyt wysokich opłatach za dowóz jedzenia do Piaseczna, bo pamiętajmy, powyżej pewnej kwoty nie ma opłaty dodatkowej za samo dowiezienie. W związku z tym może to wymuszać zwiększanie wartości zamówień po to, żeby nie było tej dodatkowej dopłaty. To się opłaca właściwie każdej stronie. I moim zdaniem to jest tutaj najbardziej istotne. Niemniej jednak takie miejscowości jak Kraków,

Beck zawsze w każdych ilościach, tak mogę podsumować to nagranie. Pani Marta napisała: panie Hirku, Jagger jeszcze żyje, nie uśmiercajmy go przedwcześnie, dosyć wspominania. Pani Marto, to ja tu szukam okazji, żeby zagrać Rolling Stonesów, Micka Jaggera, a pani mówi, że ja go uśmiercam. Nie, nie, nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Za 16 minut 10. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Girls Talk, czyli babskie gadanie, to kanał, który całkiem niedawno zagościł na polskim YouTubie. Autorka Karolina Cwalina-Stępniak zdecydowała się postawić na to, co do tej pory znamy raczej z telewizji. Na moim kanale znajdują się rozmowy. Podkreślam rozmowy, ponieważ nie są to wywiady z przygotowywanymi już wcześniej pytaniami, z tematami, które wcześniej ustalam ze swoimi gośćmi. Nie. Każdy temat zależy od mojego gościa, o czym porozmawiamy, zależy od tego, co mój gość robi, czym się zajmuje, czym się pasjonuje. Wszystko jest utrzymane w takim luźnym klimacie, tak abyśmy się dobrze ze sobą czuli i rozmawiali tak jak kolega czy jak koleżanka z koleżanką. Wiem, że na YouTubie będzie ciężko. No niestety moja grupa docelowa do tej pory nie oglądała YouTuba, bo na YouTubie jednak dużo znajdowali takich treści no bardziej śmiesznych, zabawnych. A u mnie jest może niepoważniej, ale no na pewno są te też rozmowy takie merytoryczne, tak? Z których możemy wyciągnąć pewne wnioski i do tej pory takie rzeczy głównie były w telewizji, ale no chciałam jakby zawsze chcę różne rzeczy jakby przełamać, pewne schematy i tutaj mam nadzieję, że dalsze rozmowy się tak dobrze przyjmą jak te pierwsze. Kolejnym gościem w serii Girls Talk jest Aretha Szpura. Dziewczyna, która jak nikt dba o naszą planetę. Zaprosiłam ją też, bo dla mnie jest największą zajawkowiczką na świecie. Zobaczcie dlaczego. Zapraszam. Są rozmowy na temat samoakceptacji, są rozmowy na temat łamania stereotypów, jakimi są postrzegane kobiety. Są rozmowy na temat macierzyństwa, ale są też rozmowy na temat tego, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i co, kiedy wchodzą takie momenty w naszym życiu, kiedy mamy po prostu no najzwyczajniej dość. Ja naprawdę jestem szczęśliwa ze swoim rozmiarem i uwielbiam swoje ciało. Oczywiście czasem rano wstaję i patrzę na siebie i mówię, Boże, ty grube foko. Ale potem jestem taka, ale w sumie jak jest spoko. Bo inne rzeczy doceniasz, wiesz, o co mi chodzi. Wiesz, nie możemy być ciągle skupieni na tym ciele, tylko ciało, ciało, ciało. Owszem, żyjemy w czasach strasznego kultu fit i strasznego kultu bycia szczupłą. Największe wrażenie zrobiła na mnie rozmowa z Asią Cesarz. Asia jest modelką plus size, brała udział i wygrała show Supermodel Plus Size. Show, w którym miały być dziewczyny większe, ale pokazane jako super ekstra laski, które siebie kochają, które siebie lubią, które są po prostu sexy. A niestety po tym programie Asia dostawała bardzo dużo nieprzyjemnych wiadomości, tudzież pogróżek, że jest grubą świnią i najlepiej, żeby się zabiła, tutaj cytuję, czego też nie wytrzymała i musiała szukać pomocy, bo mówi się, że nie powinno się tego czytać, ale no umówmy się, jesteśmy tylko ludźmi i bolą nas negatywne komentarze, hejterskie komentarze i takie, które po prostu są nieprzyjemne. To był Vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Przygotowałem dziś nagrania z kilku nowych płyt wydanych w tym roku kilkanaście tygodni temu. Oto pierwszy z nich. Album zatytułowany This is How You Smile. Artysta nazywa się Helado Negro. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar, despacio te digo, porque nos falta un tiempo más. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Pochmurne kraje, tak nam by szybko słuchacze przetłumaczyli. País Nublado to po portugalsku i Helado Negro, tak nazywa się artysta, który zaśpiewał tę przepiękną piosenkę. Te pochmurne kraje to chyba nie dotyczy dzisiaj Polski, bo wszędzie słońce, państwo piszą, że 10-11 stopni i w ogóle jest przepięknie. Gdyby żył dzisiaj, obchodziłby 95. urodziny. Marlon Brando, jedna z największych gwiazd w historii kina, urodził się 3 kwietnia 1924 roku. Tramwaj zwany pożądaniem, Dziki, Ojciec Chrzestny, Czas Apokalipsy czy Ostatnie Tango w Paryżu to klasyki kina, które znają wszyscy kinomani, nie tylko kinomani. I sięgamy po te filmy z wielką przyjemnością. Pomyślałem sobie, żeby zilustrować jakoś rocznicę urodzin Marlona Brando muzyką. On oczywiście nie śpiewał, albo ja przynajmniej nie znam żadnych nagrań, w których Marlon Brando by śpiewał. I wybrałem jeden z ulubionych soundtracków, ścieżek dźwiękowych do filmów z jego udziałem. Ostatnie tango w Paryżu. Gatto Barbieri.